بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورة حامیم سجدہ کی تو قرآن عظمتو اولی ام زجر ذکر کرے و خلقو لان چاوی قرآن نا خلق منی کو چماو رے دا پیغمبر چکم بیانی دیتا وگ مگ دے دی آیات کیوں داغی خلق و رد دے کہ اللہ رب العزت وی زمان آیات انہوں کی تحریف کی دخ بلی معنی نے بلی معنی تعالی چکہ مخبل مطلب یہی آپ ریک دی اور دخ بل طبیعت مناسب او خپل نظری مناسب معنی کوي ندیته الحاد ویل دي ځکه الحاد د لحد نه دي او لحد اغیتوي چې په ترس باندې قبر چوکني بیا به کې لحد جوړی نه آیو قبلی طرف تی اگه تیزه که دانومی خیده نو الحاد تا الحاد دا دیو جنوی چکم دا آیت صحیح مطلب دی کمی صحیح مانا دا اگه پریدی ایو بلا مانا کئی چه اگه دا اگه سر تعلق نساتی دې ته الحاد وایي. د دې ډېر قسمونو قران کې یو قسم هغه چې کوم خلق د صحابه کرامو نه او د خلفاو نه خلاف شيو او د هغه د حکم نه خارجو اغي ودا سایه اتنوي لو خلفاو په حق کې چا آیاتونه وا د کافرانو د پاره تک حضرت علی رضی الله عنه مولاړو خطبه ویل استاد جمعې پر ځبان دي ایا قسم خلق او چې داوا خلافو خوارج اغیب از ای پز ای گوٹونو کی ناس تو او آیت بیوی چی ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ اگر با خطبہ الوستا و دی با شور جوڑ کو اگر با دمرا قدری ہوئی چی کلمت حق اريد بها الباطل كلمه حق اريد بها الباطل ايت پخپل زي حق دي خودي تنا غلط مطلب اخلي دایت صحیح مطلب داو چی تعالی رب العزت په حق کیو چی اختیارات الله سره دي د خیر او د شر د ثواب او د عذاب دا صرف الله سره دا دا فیصلی بل سوک نشی کولی تا دا بری نکیگی. او حضرت علی کرم اللہ وجہو او امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روغ کلیوا پاری روغ کی مشران کی نولیو چتا صبح دا فیصلہ کوئے اسم دا اصول لی ارہ فیصلہ کی مشران ناستی طرفین انا فیصلہ ہوشوا دیوی چوگو را قرآن خوئی چی فیصلی با اللہ کی ان الحکم الا للہ دا فیصلو اختیار دا اللہ دے دا اللہ صفت تے او دو اللہ سر پاغی کے بندیان شریکان کل چیغی اکین الچتاسو فیصلہ کوئے دا خود کفر کو دا آیات باغی پدی مطلب ہوئی چ حضرت علی ته نسبت کو د کفر او شرک چوغوره فیصله اختیار د الله دی اذه بنځان کینول چې روغ او شی د صلاح او شی د الحاد کو د آیات مطلب یو اغیت نه بلغستو چې نه الحكم الا لله تغسی آغا آیاتونا چی آغا دید پارا نازل شویو چی پا کم بندک آغا مرض آغا غلطی و خطائی موجود ای دا آیات دا آغا دا پارا دے کسوک شرک کئی دا آغا دا پارا آیاتونا دی چلنا رب العزت وی ما پی خپل جنت حرام کرے کسوک دا پیغمبرانو خلاف کئی داغی تکذیب کئی یا دا قرآن تکذیب کئی اللہ سزا مقرر کری دا جہنم تبع بوزم کلیویلیو چچا دا اللہ یو صفت پزان کیو مانو چکن زوم پا غیب پوئیگم زوم نفع و نقصان ورکولشم اللہ ویلیو چی نجزیه جہنم زبول صدا ورکو نو آغی خلقو دایاتو نواغستل نو پابو جہل پوری پابو لحب پوری پدی خلقو پوری خاص کن چی دا خواغی توی منتنوی دا خواغی با شرک کن بوتانو عبادت پہ کاؤں دادا غیب حق کے نازل شوی دی مونگ دا پارا ندی ہوئی کا نا دا الحادو چی دا ستا دا پارا ندی نو دا قرآن خوبیا تر قیامت پورے نشو دا خدا کے خلق دا پارا ہو بیا چکم دے دے جہنم ذکر راغلے نو آغا دا ابو جہل و ابو لہب خبرو چکم دے جنت ذکر راغلے انو آغا دے نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام و خبر و نمونگا اتاسو ہوتی نووتو کرنا دیا چاہیے اتو نا دے اوڑو اغیب اسے مستاد پار از باکی پاتے نشو بیان دقا سے ایاتو نا راغلی دی دا انبیاء و پا حق کے چکلا غین اداسی او زلت قدر شوی دے خلاف اولا کار دا دا انبیاء و طریقہ و دا دعا آداب چاگی بدغوی چی ربنا ظلمنا انفسنا آدم علیہ السلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی ربی انی ظلمت نفسی یونس علیہ السلام وچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو دا چکم نپوئی دو ناغیوی چو گورا کن دیوی چی پیغمبران معصوم دی گناونتی نشوی دی کن اسوی چی ربنا ظلمنا اسوی چی ربی انی ظلم تو او دیتا ظلم پا معنی ندی پوشوی چی ظلم پا سو معنی راغل دوازی هر لفظ دا قرآن کریم چی نی پوشوی نو پیغمبرانی گناہ انگار کلو یلحدون فی آیاتنا زمرلوی الحادیو کن چی پیغمبران معصوم دی او دو گناہنگار کرو ندا که زم خلق دنیا کی تیر شوی آیاتو نوی پیش کول دو خپل مطلب دا پار اغب غلطو نو اغا ټول دا دی آیات لاند رازی ان الذين يلحدون في اياتنا بشکا کسان چکا غوالی کوي الحاد زمون پایتونو کې نو فسرین ټول په مخه راغستي کغوالی څه دی دغام دی چې خلق ته وی چې ما اوره لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما اوره او چې کله بیانېږي نو شور جوړ کئ زوم یو الحاد شو دویم چې تکذیب به کو د آیاتونو چې دا نه منو مونږه پیغمبر پاک ته وی چې داسې آیاتونه ته نلری کئ بیا دا قران بدل کا بل راوړه دغې چې کوم آیاتونو سره نه لګې دا کئ اغه نه منل امو نه منو چې د الله نازل کړی دي ناغم پکېرال کله الله رب العزت د يهود په حق کې دا وی غلطه مون تشماری کنه د دې لپاره چې ځان ته نو ساته او کاری ویلی چې دا غي د هر عمل نه بزان ساته د هر عمل نو نازل شیو چې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا يهود دا کار کوم دل دینه خرصو په لګون دي دام باندې او په لګ قیمت باندې دنیا سره کړی و حق یې پټ کو مال واغست دولت یې و اوس چې دی امت ته نازل شنو دی امت ته موي کنا چې تاسو دا يهودو په شان ته عملونه کوي اسنا چې د خلکو نه حق پټ کوي د پیسو په وجبان دي د مال دولت په وجبان دي ماخله په دین باندې حدیثوي ودا خو د يهودو په حق راغل مونږ ته نوې دا خو هغه وخت کې د يهودو مشرانو قاضيانو کعب ابن اشرف حیی ابن اختب فنحاس ابن عزورا مالک ابن سویف دیوالا قتلی او ایتو چی اخلینو خیر دی الحاد کے قرآن ایت چا پوری خاص نی اخو یو قانونی چی دا غید لان دی هر سوک رات لی ہی چی عمل پکی ذکر دا قرآن دا اصول لی چنم ناخلی چپلانے فعمل ذکر کئی چاچ دا عملو کنو دا بے سزائی چاچ دا عملو کنو دا بے سزائی ارسوک چی بس عدیب خاص کلو چنن دا پلانی پا حق کی بے شکا کسان چکا گوالے کئی زمان پا یاتنو کئی دخ پلی معنی نے لرے بلی معنی توڑی یہ خاص کی پیو بند پوری لا یخفونا علینا اللہوی زمان پٹ ندی بعضی کلمہ دیر سخت ہے قرآن کی اللہ نخویر سوک پٹ ندی مونکتی ہم نیو پٹو که خدی اکا بد دی کنا خونا دی زان لمطلب دی بندوم دا سوئی خواه چې څوک غلطی کوي او څوک شیطانی کوي کنه نو مشر ورته وی چې زه دی وینم ته زما د نظر نه بار نه غره دغه سه الله رب العزت په دې مطلب وای چې لا اخفاونا علینا الله ای زمانه پټ ندی ما ته هم معلوم دی ان مطلب دا دی چې زو سره ګورم کنه خان او هغه قتل دادی هغه دوه قسمه راوغستل چې قران بیانونکي او د قران نامه نکونکي افمن یلقا فی النار خیر اگر سوک چه اگر دولشا لکه ده مردار پشانتی پا جهنم کی خیرون نو دیگ ورشا دی کامیاب شا دی عزتمن شا امن یعطی آمنا یوم القیاما او کن اگر سوک چراغ خپ امن او خپ حفاظت سرا پرد قیامت دم علم پا شکل داد مومنان شان قبر نروزی ملیک بو تولاری سورلی بو سرائی ادے با دیر پا عزت باندھ کی نئی روان بے کی ملیک با تنمخ کی اور اس تو روان دیر پا عزت سر ام من یعطی آمنن او تو ملیک بیا بیا ہوئی چی یرے گا ما غم جنکے گا ما جنت تا روان اللہ وی دا دوال برابر دی دے غرا واغستو ولا تستوی الحسنتو ولا السیئہ اگا سوکن جو ورزی لشپور کی نو دے بہتر شو دے کامیاب شو او کنا اگا سوک چناگے پا امن و امن پرد قیامت اخکار ایک بالکل اللہ خبر اخکار چګر قیامت کې لس او شل دلی نشتا دوه دلی دي چې دلته وي فريق في الجنه و فريق في السعير بس دا دلته کې شل او سل دلی جوړ شي الله وي خپو شوي او خبره مې توازيح کړه چې دوه قسمه خلق دي څوک د جهنم خشاک دي او سوک جنتیان دی چی دا اللہ ملمان دی نوچه پا دیوم یو سلی نپوئی گی او بیام توبه نو باسی بیام اغا خپل کار او خپل جرم او خپل کفر او شرک جاری ساتی اللہ رب العزت و توی اعملو ما شیتم کوئی چی سوم خوخی دا زورن خبر دا زګه چرې الله تاسو نه دی ویلی ښا قران هټول په دې روان دی چې الله وی ذات سویم ناګه کوي چې زو سنم علیکم ناګه مکوي زورنې په دې ذکر کړی چا ایمان راوړ او عمل صالح یې وکړ نو لایک اصحاب الجنه دا جنتیان شو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار چې کفر وکړ آیاتونه دروغجن کړل دا جهنميان دي نو اجازه پکې د کوم ځای نه راغې چې کوي چې سوم خوخی بس آزاد ازادي ده نه دې ته زورنی خبره وي ښا یو سره پوکه پوکه او نصیحت وته او کې مازغو ته خوب کې او اگر بیا مغه خپل خبره کی چیرې بس مونږ خو چې مشرانو سره کړی دین او هغه کو دا غینه سو کولی مونږ ته نخکاری نو خامخا تعالی به غصه درځي چې دا کاو بس کاو چې سکهنو کاو خا الله رب العزت مو یعملو ما شیتم بس چې سم خو هي تاسو خو دا چا په نصیحت نه یې دا چا په واعظ نه یې د چا په خیر خواهی او پا هم درده نیه بلکل نبت چه سکوه خواهی من آقا کوه اینو بی ما تعملون بسویرم بیشک اللہ استاسو پتولو کارونو باندلی دن کرن اگا بحاری اولاد اخپل عمل بدل ورکی چه سنگ داغ دا عمل سر مناسبی اگا سبولو ورکی زورنه ذکر کړه خلقو ته چې د الله په کتاب کې الحاد کوي تحریف کوي قسمه قسم الله نه نیریږي. نور پسې الله د کتاب عظمت بیانې تاسو خبرې چې دا څنګه کتاب دی دغه د شان نه الله خبر دی دغه د عظمت نه الله خبر دی دغه حکمتونه او علمونه دا معارف دا خو الله ته معلوم دي نو ځکه صفات کوي بنده ته چې زه په زړه کې هم د قران عزت راشي وي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بشكا کسان چې کفر وکړ په دې قران باندې چله او ذکر ویل دي ولی ذکر یاداشتوی سو تا یادی اغا ظلم مسئلہ و تا یادی اغا دا الستو ربکم در وزی اغا حبر و تا یادی چو عدیتی ناغستی و آجد استاس رب نیم ادی طولوی آو بلا تزمونگا ربی دیر وقتو شکن دا قرآن دا دید پار را گئی چا خبر و تا یاد کیم زکر دیبا دا بانا کولا چه مونگ تخو ندی آدو چه مونگ دا سویلی دی نا قرآن تا ذکر پا دیمان آوے لی چه دیتا تا زور سبقی آدی نا اللہوی آغا خلق چه اغی کفر کئی پا دیمان لی دیتا ضرورت نوئی دیتا ہدایت نوئی پا دیمان لی اصلاح کول نگوانی بلکه داوی چې را دی کې جګړې جوړي سمره جګړې پکې جوړې شو دا رڼا خو په قران راغلی دا ته چې د پیغمبر او د صحابه او د تاریخ بیانې کنه چې په دې ریښکاله کې اسلام د دنیا ګډ ګډ توره سید او ملکونه فتح شو دا خو د قران و دا خو د قران فتح کړی دی نلې په دې باندې کفر کوي د دین خپه او دې ته نسبت کوي هغه کسان چې کفر کوي په دې قران باندې کله چې راغې دي ته نو جواب ورسره دی چې تباشو او برباد شو دا جیمی یې زکه کړی دی چې جواب دلته دی حلقو تباو برباد شکو چاگی سنگا جنیا کی جون تیری چاگی سنگا پا دیدمکا گردی چاگی سنگا دا اللہ دا اسمان دلان دیگر اگی سنگا ری زخوری چا دا اللہ کتاب باندی کفر اکا دا دی بے دبی و بے حرمتی اکلا تباو برباد شکو ولی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بیشکا دا خوی و عظیم و شان کتاب دیں چه دا سی کتاب نشتا پا دنیا کی نمخ کیو نرستو عزیزن یو مانا دیر نایاب دیں نظیر یا نشتا عزیز الوجود کم شے چه نموجودی خلق ور پسی گرزی روی بس نپیدا کی نمارخ پدا نپیدا کی نغی تا عزیز ہوئی نو دا نظیر نشتا کن دا خو عدیم النظیر دے بی مثال کتاب دے او دویم عزیز دیر رو بیئے دے رو بیئے سمر دے لا یاتی الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه باطل و تمخ نشینیویں پختو کې یو خلک بل شان وي خو موږ اوس نشو ویل باطل و تمخ نشي نیوي نه درستو نرات لشي نه د مخ نرات لشي عزیز روبناک انسان چی کنه چې پیغمبري پاک مو یې چزو د نور انبیانو نه په یو شپګو خبرو باندې خاص يم کنه چې زما کټوله زما د پاره جمعات ته او خاورې زما د پاره پاکواله او غنیمت زما د پاره حلال دي نور امتونو باندې حرام. انور پیغمبران و یو یو قوم تراتو از ټولی دنیا تراغلی ما او بل داده چه نصرتو بر رعب مسیرت شهرن مالا اللہ دمرا روب را کرده چه یومی اش منزل که با خلق زمان یریگیم دروم و پارس بادشان بار وقت پا فکر کیو کنه چه وس رازی سبا رازی نو چه کل بولا خوال ورغی نو دمرا پرشر بزیاد شو چه غیب ہوئی مونگ جنگ نکو مونگ للار راکے اللہ وی سنگ جی پیغمبر لمی روب ورکرون دی قرآن لمی دیر روب ورکرون دی لا یاتیه الباطلو یو مانا نشیرات لے پدی قرآن کی باطل یعنی تکذیب سوک دانشی ثابتو لے چه پا مخ کی کتابونو کې د دې قران تکذیب شوه دی په تورات او انجیل کې نه نه تصدیق یې شوه ولا من خلفه ان رستو داسې کتاب راځي دنیا ته نازلېږي چې د دې قران تکذیب کې او د منسوخ کې نه ورکه لاور کې راغی التاره بلا پیدا کیږي علماء احمد وی زراغلې مکه ذکر ټول قران نه منسوخ کومه نو جهاد منسوخ کومه هغه جهاد نه منسوخ کولو بار راغلو نه لا یاتیه الباطل نشیرات له او کچرته داسه سرخ کار کی کنه نو الله ول داسه حق پرس پیدا کی چې فید مغه تباہ و برباد شي ختم شي بیا د سوکرم نه ولی اللہ وعدہ کرده ده سورہ حجر کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مُنگ قرآن نازل کرده ده امونگ ده حفاظت زمواری غست ده بیا پا دی که غلطی و خطائی ده کم ذہن رات لی اللہ بخبل زمواری غست ده چدا بطر قیامت پوری زساتم دی که سوکی او حرف نشی بدلو لی ترو سیخونا ده بدل کرده چکم زمانه دا علم وا او دا فصاحت او بلاغت وا چه دا غیب اخپل علم بانده اعتماد ادیر ور پسی شویو چه سنگ با نازلی دا پیغمبر و بیانو نا غیب ارست ور پسی کوشش کو چه مونگا پاکی دا غلطی و باسو دا غلطی و باسو خونه نیشو استیخا آغی خلقو وس بابا کې څوک باسه پس خلک په خپل خبرونو پويږي لا یاتی الباطل اذن معنا نشرات لذتا باطل من بین یده نه دمخه نه دمخ کی طرف نه ولا من خلفی او نه درستنا حضرت زحاق وی رحمه الله تعالی چې دا قران یو مثال ذکر کوي مطلب دا دی چې نشیرات دی بس دا من بین یده من خلفه یې چې وي دا ډیر تاکید د پاره چې دا قران مقابله سوک نشي کوله دی کې غلطی نشي استه نمخ کې خلق وبګه استوان من بین یده اوله زمانہ کې چ مشرکانو بدا کوشش کاو کنا ولا من خلفی او نرست وخت کې قیامت پورې با دا قران د قص محفوظ وی نو باطل تکذیب تویل شي تکذیب یې نه درغله تصدیق یې راغله باطل تحریف تویل شي چا بګه تحریف نه دې کړي او ککړي کنا نشلتا نا پاسی دلی چی دادی سووی تکی او دے که مونگ بیان کاؤ زیا کالو نیکی دا علم غیب مسئلہ بیانی دا چې پیغمبر په غیب نه پويږي. نو چې ختم شو بیان ختم شنه یو لک راغې الکان دوک کوي تعلیم به وډیر نو د اردو کتاب راول چې بخاری وا کار سوا غری کی ویلو یا ایها النبی معنی کړي وا چې دی کې خو ویلې دي چې یا ایها النبی ای غیب کې خبر دینے والا نبی او ای تاوسوی چې پیغمبر په غیب نه پوئیږي او دی کې دغه دی لیکلی دي کنه دا سړی سره خو باس نشي کولای هغه د عربیت نه سواقف دی. نمایمه دا دی و قرآن پروتی دا اردو ترجمه والا کنه راواله تاسو چا غیر آواغستاغی کیو کتو یا ایوها نبیو اے اللہ کے نبی. میں اس نور تاسو پوشه چی دے غلط شوید کا غلط شوید دا بل تبیالی باٹ رہے تاوڑا غلط چکم یو غلط شوید خو خام خا غلط تے کنه چی دے یو شان مانا کے دے بل شانتی مانا کے غلطی اللہ نپری دی خلقو باکی کوششو نکڑی دا ټول لگیا دی کنا او زور لگئی کتابونه چاپ کئیو ډیر خیسته چاپ کئیو پیسی و سر ډیری دی او اگئی که دغا تحریفات کئی پلفز گناہو معنی کی کئی لیکن خلقو تا معلوم دی کنا چی دا خود آگئی لرکوی اغیلی کلی دی امانا غلط ادا ارسوک پی پوئی گی دادا یو یهودی خبره کئی چی دا عبد الملک زمانه و یاد مروان نما بوی تورات و انجیل لکل چه ارسا می خواهوا اڈیر خیستا خوش خطا خوش نویس و ڈیر اب یا میں گردول پا دی مدرسو پا دی ادارو باندیو پا ڈیر ڈیر قیمت با می ورکولو نوی دیتا می مخشوا قرآن می اولی کو خدا سی می اولی کو چی دا آغی صورت آیاتو نمی دی کراوڑو دا دی آغا می آغی کراوڑو اڈیر خیستا می اولی کو د مسلمانانو مدرسې ته مې وړو چې کوته پروش راغله ده طالبان راځم شو لکه دا هغه ډېر ښه کتاب ده په سودې نو چې ویل او راویل تاسې ویل کدا آیات خو د سورۃ النحل ده د دلته په سورۃ مائده کې راوړل ده تاسې ابل مو کوته تاسې چه دا آیات خود صورت بقره دیو دا دلتا دا بصورت انعام کرا وڑی دا علکا اونی سے غسلی او تختی دا نو چه کال پس راگه نو ایمان را وڑو ولی ایوز پوشو ما چه تورات و انجیل اللہ دا یهود علماء تسپارلیو چه حفاظت او که خوا او دا پا خپل زمواری غست دا نو زه پوښوم چې دې کې څوک رد او بدل نشي کولی خا هغه دا هغه لپاره سبب د ایمانو ګرځېد. قرآن خو معجز کتاب ده کنه لا یاتی الباطل بین یده ولا من خلفی دا معنام ده نه بکې نور امتنا تحریف کول شي یهود نه سواره ان بکې دا امت تحریف کول شي تنزیل من حکیم حمید زکا دا یو هدایت نامه ده دا یو حکم نامه ده نازل شوی ده طرف دا غزات نا چه دیر لوی حکمت والا ده او غزات چه ستایل شوی ده دا خپل کتاب صفته وکم ولی کئی دید پاره کئی چه دا خلق وطرانیز دیشی چه دا خلق واخلی لاسو که دیر د برکت کتاب دی پخپل به هم برکت شي کور به برکت شي ماحول به برکت شي خاندان به برکت شي تر پیړو پیړو پورې تر بچو ما شومان پورې باور الله خیر او برکت ورکیم. او کدی دا کتاب لاس کې واغستو خلقو يرولي دي کنه چې نا ګوره دې معنا بل څوک نه پويږي سوار لس علمونه بکې مله به قران زده کې الله ذکر دې کې دا قران تعریف کوي چې دې ته ترغيب ور کوي چې خلقو يريږي ما دا می تاسو له نازل کړي دي ملائک نه نازلېږي د اسمان نه تاسو به وای تاسو به زده کوئ تاسو به حفظ کوئ تاسو به ترجمه کوئ تاسو په معنا او مطلب باندې ځان پوهی کوئ په دې سره به تاسو ژوند خسته شي برکت شي دنیا او آخرت په هم کامیاب شي. آخر دعوانا.